ci no ñoo jëk jaamu xërëm motax mu ne an la ta'budu illa allah mu ne jaamu dul yalla la ilaha am ben buru bu ñu wara jaamu illa allah ci deug illa allah dul yalla lool leen wax mu ne inni naka man akhafu ragalna alim ci yeen azab yawmin bu gele bes alim gu metti lool la ñu wax aw nitam fa xala wax al malo mbolom alladheena gaay xamnu ka foro wetere ñu min xawmi ci nitam ne ka man ra ka gisunu la ila basar lu ngay nit misana kem nun ya fa na yam appelé wonu dara lu nu am lo am mom la nu am da nga mi loxo no mi loxo nga mi tank no mi tank gam kanam no am kanam nga mu lami no mu lami nga yalla ni yoni ci yow kay do dara nit nga ni nun rek manara ko ila basaran mislana o manara ta gisunu lay tama ko topla ila li seen moy gaay yo xam ñu aratu la ñoo di suñu say say ñu yes ni yow gu ne bon yi rek la top waye ñu am mana ni kenn gëmul ci do lañ koy tontu ñi ñak mana rek la top ñi gëna bon ci ñu la top ba di ray ñu ñuy aji peñ pexé ñoo xey borom pexé rek ñu bon ñi xel ñoo am pexé rek ñoo la top o ma nara gisunu lakum ñeleen min fadde ben ngeenel o ma nara gisunu min fadde ben ngeenel lakum ñeleen alina ci lu kaw su dar lu ngeenu gene balli am tay nasunukum dam leen jottu yeen yow nuh ak sa ñi la top jottu nañu leen kaadi bi ngeen di way fen xala nuh ne nuh daal ne leen ya xawmi yeen sama nit ñi araytu wax len ma in kuntu dem nek na ala baynati tilu leer ci lay wu leer nañ mi rabitu ki sama borom wa atani mu jox ma rahmatan yermani min indi fi mom nek na ci lay wu leer jogi sama borom yalla def tan ma man bi yonent ko ummi yat gumbo gumbale seen bi ta ala kum ci yen ñu gumbal ñu gumbal len mana ba seen xol gisul anu sumukum ha ndax dan len waccel yermane joju wantum te yeen kaari won ngeen di way cipla hañal yalla joxna ma lay lu leer nañ def na ma ma def yonent joxna ma yermande it yeen seen ko fatu ndax manna len ka waccel te beggu len ya xaw yeen seen mane ji la salukum laaj ma de laajuma len halay ci kindi gi ma len wax ak kindi ak li ma len di jox laajuma len malan alal waxuma len ngeen fay ma do len ka ma do len ka wax in adire bi sama fay ila allah ilu ma ci yalla la war yalla man momay fay jotti dal mo la war jindi len mom war o mana ti din man nak bi tari dil ci may takha nga xamne amalo gem nañu ndax lolu boko fek yonte mo san wote nga gëna ñew doole kay jëk gem ak ad len xelay bu ko defé nga gëna am mana ci dekk bu ñu ñu sa baye lañu nekkon top ci buñ dé ba xamni dëkk lay lay mujjé ñew ñu ko dé rek dal bo bëggé ñu top la ñu ñak ñu neew doole ñi da nga leen di gënë dakk ba ñu tay togam ñom bu ko leen man ñu mëna waxtaan ak yow loolu yonenti yépp ci nit ñu lañu leen daan def moko motax ñu gënë neew doole ñi ëpp sans ci yonenti ndax ñoy jitt té ku jitt ci yalla da nga dal def nga ni mo ne leen ñoñu gëm yalla duma leen dakk lima doon wote ñoko gëm nangu innum naka ñom la ko rabbi ñuy dajje seen borom lañu bu leen dakk ñu dajje seen borom dañu ma tawat te felante ci yalla te kon dañu ma yey dakale rek yeen nit ño xamna ñi ci nak reey ne dañu reey lok ñom te xawma sax buñ toge ni ma gëmam dit bu leen dakk walakin ni waye man ara ko gis na leen yeen ñi may dakkalo ñu gëm ñi and ak man isna len xawma ngeen diw nit te cialon ñu reer mané mo tek tane ya ko mi seen mané yeen ko nit ni man yeen suñu ni kan mo mëna dimbali mina lay ci yalla buma len daxé yalla mbugal ma kumay mané dox sama digënté ak yalla yalla bañ ma mbugal intaratum dem daxana len afala ta zakru dax bu ngeen waru ci wax joyu ma len wax wala aqul duma len wax lakum ñeleene mané duma len wax ni indi nek na fi ma khasa'inullahi maa nga ci ne xéewale yàlla ngi ci man ba ku ma gëm rek am alal du ma lay wax loolu ku ma gëm rek am alal ku ma gëm am ñu fàll ku ma gëm am lu dul jeex du ma leen wax loolu wala aalam du ma wax du ma xaw ma alxay ba kumpa du ma leen waxit ne leen damaa xam kumpa ku ma gëm di nga am nangamal nangamal nangam nangam di ci mucc di ko def nangam ci loxee yàlla xamal ma du ma leen ko wax ndax xaw ma kumpa di yàlla wala xul du ma leen waxit ne inni naka man malakum malaaka laa ndax malaaka mooy ku du lekk du naan du nelaw amul bànneex koo koy malaat ndax moo tax ñu nekk yow yow ni nu nga mel ndax li ñuy def la nii ngay def kon doom yonan mu ne du ma leen wax na ne malaaka laa nag nit laa it wala aqul du ma leen waxit li la ciy ñeel ñi nga xam ne wala aqul du ma wax li la ciy ñeel ñi xëy tas dari nekkay xeeb aynukum seen i bët ñi nga xam ne seen i bët a ngi leen di xeeb di leen xool bëtab xeebeen du ma wax ñu ne du ma leen waxit ne ñooñu lan ñoo ti yow du leen jox allahu yàlla xayr aw lu baax du ma leen wax ne ñooñu ñu am lu baax ëllëg du ma ko wax mukk allahu yàlla aalam moo gën a xam bi maa fi anfusim la nekk seenam xel yàlla ma ko gën a xam ku ëmb lu baax nar lu baax am lu baax yàlla ma ko gën a xam kon nag du ma ne amuñu lu baax bu ma waxee loolu indi naka man isan kon day la bi na taa yéen bokk naa ci ñooy ñuy tooñ loolu leen noo wax xaaloo ñu wax kene ko yaa nuuxu yow nuux xat jaadal sa naa yaa ngi daggeeg nun fatarta ba bari nga ci daal naa sag sunu daggee ngay daggeeg nun faati naa andi nu bi maa taa dinaa li nga nu dib andi ko yow daal say wax bari na la ngay wax ne mën nga ko andi ci mbugal andi ko in kunta mina saadiqin dem wax nga dëgg xaala nuux ne leen innama yaatikum xama naka dana leen dikkee bii ca loolu daleen ko andil allahu yàlla insa bu ko soobee yàlla di leen ko andil bu ko soobee wa ma antum déet yéen bi moo ji seen ngeen di way raw yàlla ngeen raw yàlla ku ko soob ku ko yàlla soobee rek la ko indi wala yanfaukum du leen jariñ mu si yee sama laaye biir te bis mu mbugal gii ñëw sama laaye biir dootu leen jariñ dara in aratum dem na mën a an ansaha ma laaye biir lakum ñe leen dama laa yëbee dootu leen njariñ in kaan dem nekk na allahu yàlla yuridu na man añ wax weeku mu bewloo leen mu réeral leen lu ma leen laa yëbee du ngeen ko dégg boo moom yàlla rabbu ko mooy min xam ko ci sëw nit illa man xat aawa lu may ci gëm sëw nit ñu gëmuñu lu mooy ci gëm ba noppi mooy naa maanaam naagul ne keen dootu la gëm wala tartis bal bul naagu bu jàq bi maa ci leen xekkaanu nekko ñu nekkoon ñu defoon doon ko jëf nuux am na juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukki at yu muy woote bu wootee ñaw maa seen wootee ba ñooñe màgget bay bëgg a dee màgget ku nekk dénkab sëtam wala daw doomam ne li ma lu yàgg-yàgg day xam naa li ma dee waaye dox boobu ne ci dëkk bi lu yàgg-yàgg mu ko bul ko wuyu mukk ci muy woote bu dee xele yu ndaw ya nekkoon maasewaat ak moom ñëw ba dab ko mu woo leen ñu bañ ba bu ñu dooxee ñooñu ba def ba màggit bay bëgg dee dénkewaat doom ya fa ne leen dox boobu nekk ci dëkk bi mu ngi fi rek fi la ko suñu maam nekkoon ku yàgg la deewul deful darab def la waaye bul ko topp noonu la ñu dénkaane ba am juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukki at yëpp muy woote am dafa ci woote bi wax nañu ne màgget nga xam ne moo ko jëkk lépp itam nu wax di yaakaar ne xale yu ndaw yi day ñoom bu ñu màggee wuuteeg seen i maam mën a gëm li may wax ba am benn màgget bu wax sët ba ne que lu yàgg-yàgg day baax nga de waaye am na dox bu fi nekk waxee fi la fa la judd fekk nga fi de li mu lay woote bul ci nekkal ci li maam yi xamoon mu daal jël jet moom mu doon sukkandikoo dem fekk fa nuux dem mu daal koy xalat pour door ko war ne que ne man du ma ko gëm mukk borom bi nag ne que léegi bu ne yi nga yaakaar ne nañ la gëm sa nit ñi daal kenn du la gëm lu may ñi ngi jët ñi la jotay gëm aw nitam du ak waa këram du nga ko gëm waa këram rek kenn gëm mu ne que nag léegi soo boo naa bu ne kenn dootu la gëm am na lu ma lay digal nekk na nga def wax naa na nga jëf alfulka gaal bi ayu naa sunuy bët maanaam nu ngi koy xool liggéeyal gaal ci sunu sunuy bët ñu di nga gis wax-wax yéen ak sunu wax yu ci noonu la ko sante liggéeyal gaal. wala tuxaatim ne bul waxan teg man nag fi li si ne ci ñeexeesa la moo tooñ bu may wàcce ci ñoom mbugal bul waxantee mooy ab yorantaa fi gën a laa biir gën fee bari yër ma de li ñuy def mu ñu yëpp bëgg seen nit mucc rek ëllëg ma nag moo leen di labal moo leen di labal nag bul wax bul ci wax ak man innu maxruxoon def na leen labal. waaye sama mooy daal di liggéey alfulka gaal ku la maa mara bépp boo xëy romb naa li ci moom ma law na mbooloo min xaw mi ci aw itam sax ñuy reetaan minu ñu ne waaye ndox bi ñu doon wax nag moom léegi nag tees na léegi ca kaw ga dëkki kaw ya nga xam ne gi jigéen ñi ko xandu ko léegi mu ngi léegi am ngi doon wota yonente am ministre léegi mu ngi liggéey gaal. waxatuma la sax mu dem ci joor gi di fi liggéey gaal boo xam ne fi géej ñëw xanaa gaal koy ci géej lay war a dugg waaye joor gi nga xam ne bu yaatu gi nga di fi liggéey gaal ndox gi day teer na léegi. moo tax bépp mbooloo rombee ci moom muy liggéey rek ñu di ko reetaan di leen reetaan ñàkk a gëm ci waa këram di ko jàppale muy liggéey rek xaala mu ne leen in tasfaruun dem reetaan ngeen mi naa ci nun fay naa ne ko nasfaru dana reetaan mi kum ci yéen kama tasfaru naka ngeen di reetaane dinañu leen mas a reetaan ni ngeen di reetaane ndax yàlla da kaa xamal loo xam ne lii man ñu kaa mën a gëm ndax am ndox dina ñëw boo xee gaal gi di nga ko jariñoo keroog ci digg mandig mi maanaam ci digg kajoor ko fa doon yett gaal ne ndax ci géej laa ko fas yéen a dem ku gëmul yàlla lu ko mën a gëm di ngeen nu reetaan di ngeen dinañu leen reetaan ni ngeen nuy reetaane fa sawu fa taalu ma di ngeen mas a xam man yaa ci kan lay dikkal ansaabu ndugal yox see bu koy gàcceel di ngeen ko mas a xam waaye li koo xëy dinaa wàcc àlli ci moom ansaabu bugal mu xiim lu koy saxal ca biir bu fa dul jóg xataa isa jaa ba dikk amru naa sunu mbir wa faara daal di fuur ak am ndox tanuuru fuur ba fuur ne ba nga xam ne moo doon lakk mburum ndox ma fuur ci xool naa nu wax ne yow nu ihmal yenal afiha ci gaal gi defal ci gaal gi min kuy saw jay ni ci bépp ñaari xeet ñaari peer bépp peer mooy góor ak jigéen ku ne def ci isneemi ñaar ku góor ak ku jigéen xeet bu ne luy dundati wu ca góor ak jigéen bi def ci gàll bàyyi ñu ca def bu ahlaka ak sa waa kër mboolem xeet yi yëpp rab yi yëpp nit ci moom bokku ci ñi ko gëm rek la ñoo ci dugg ci gàll waaye rab yi mboolem rab yi ci nekk di dund ku ne na nga ci def ñaari ku góor ak ku jigéen tànn dugal ci gàll bàyyi ñu ca def bu ahlaka ak sa waa kër illa man sabax lu mooy kaxa jiitu na àlli ci moom alxawl wax ne day lab ci sa waa kër mooy jabar ja ndax jabar ja moog saay ñu àndoon yéefar yëpp wa man aamal ak ñi la gëm ñooñu ngay dugal ci gàll wa ma aamana te booba gëmul ma xam ànd ak moom illa xel lu mooy lu tuuti yonente bi salalaa sa wax na ne kaanu samaniyatin nuuxun wa ahluhu wa banuhu salaasa wa nisaahum fii ni jabar xëy la kaanu asratan ñu ne juróom ñett lañu keroog nuux ak këram ak ñetti doomam ay doomam yi di ñetti doom la am ñeenti doom la amoon benn doom ba dafa ànd ak yaayam yaay ji dafa bañ doom ja weddi ànd ak yaayam ñetti doom yi ak seeni jabar ak moom am ñu wax ne fukk juróom lañu ay ci góor ak jigéen am na ñu waxit ne juróom ñaar fukk lañu ak ñaar ci góor ak jigéen ak doomi nuux ñetti doomi nuux mooy saam ak xaam ak yaatis ak seeni soxna kon seen boole nekk samaani tu sa moom juróom ñaar fukk ak juróom ñett góor ñaag jigéen ñi woote juróom ñett ñeenti téeméer ak juróom fukkeet amul mooy juróom ñaar fukki nit ak juróom ñett moo ko gëm ruufaan nag waxaala borom bi ne ka rek boo war leen fi xaa ca gaal ga bisimilah ci turu yàlla masri xaa mari daw kaayam wa mursa mooy teeru kaayam turu yàlla lay dawee moom lay teere mooy bisimilah rahmaan rahim ndoxum tuufaan am na ñu mujje ñi nga xam ne mooy falaasifa yu mujje yi di werante ndax ndoxum tuufaan ndoxum tuufaan ma nga xam ne tuufaan moo dem moo dem am wal wal mi nga xam ne dafa bëbb ñëwandoo ci àddina si ndax dafa dajoon àddina si wala ci nit nuux rek fa la yem waaye am na ñu weddi naan fa nit ñi waxee la ne woon waaye dajul àddina. boo demee ci téere yas alunaka fi diini wal xayaa mu di ca wax ne laaj bu benn ay mbooloo laaj ñu a tuufaanu la si xadasa fi aadi sayidina nuux alayhi salaam fal amma al aalam kullahu aw iktasaha mintaqatan bi ayniha wa maa hiya haadihi al mintaqa wa ayna aasha xawmu nuux ñu ne ndoxam tuufaan ma wàccoon ma xewoon ci jamonoy nuux ndax dafa daj àddina si yépp wala benn gox rek la amoon la ndox ma wàcc dajul ña ca des bu dee benn gox la ban gox la ca ak fan la ban gox la nit nuux doon dunde mu tontu ñu tontu ne al murad bi tuufaan fa yadaanu xadasa ala aadi nabiillahi taala nuux alayhi salaam tuufaan mooy ndox fa mooy wal am wal moo xam ne bii dafa ñëwoon ci jamonoy nuux labal man kaana al ardi mil kaafirin ña nekkoon ci suuf si ci yéefar yépp mu labal leen wala mu yëpp fiha siwa nuux ku dul nuux desu fa watur yetu ak doomam wa man aamana moom ak ña gëmoon ànd ak moom waxat ashaara alquran ila xaadisi tuufaan ci surati xuut way takallam an nuux ba muy waxam ci nuux ci suur sar wi mooy fi mu doon jàng léegi alquran wax na ci ba mu ne xata sa ja abruna wa faarata nuur xul naa min faar ni kul sawjee ni sayni ba mu sunu mbir ñëwee dama ne ñaari rapp ne na nga góor ak jigéen dugal ci gaal ga ak sa waa kër nag ka wax di jiitu du ca bopp doo ko tere sax waaye maa koy xeet maa koy fekk ba du ci mën a dugg mooy jabar ji dafa jomb dugg ci gaal ga ak doomam ak sa waa kër ak ñi la gëm alquran waxaat na ci beneen saar ne suratul xamar fa fatax naa ak baaba sama bi maa il mun xamir wa fajar naa al ardu xuyunan faltaxal maa ala amri xaq xudir nu ubbi sa asamaan si yépp ndox mi sotti ko ma ballal suuf si ndox mi génn suuf si génne ndox asamaan si sotti ko ba addina si lab waxat xiila ina tuufaan waqaa fi biladi kuldaaniyin réew mu ñu wax kuldaaniyin mu ba ca waxu iraq réew mu ñu wax iraq boo ko la amee woon mu dem ba ca frontière kordistan ca risi jabalu juudi bi nga xam ne alquran ne ko dañ ko wax ca kanam mbakkaal gay teer ci xeer wu ñu wax juudi la teere kooku mu ngi ci réew mu ngi ci fu ñu wax diyaaru bakar ci jasir al arabia mu ngi jokkoo ci montagne arménia gox la ci union soviétique lenn borom xam-xam ne gis nañu ne tuufaan bi dafa nekk benn béréb dajul àddina waaye mawsuat al arabia mu almuyassara téere wu nga xam ne dajale ne lépp lu doomu aadama di soxla génn ci ne tuufaan fa yadaanu amal arda jamian dafa dajoon àddina si yépp alak na mbay maak jur gaag kenn mucc ci lu mooy nuux ak waa këram ak bàyyi ma yi mu doon yépp ci gaal gi ngir bañ seen jiwu far ci àddina defoon nañ ci benn kal ca gaal ga mboolem jumhurul ulama ala ana tuufaan kaana fi dahir aaman muhlikan li kulli kaafirin mu ne tuufaan dafa dajoon àddina si yépp alak mboolem yéefar yi yàlla sàmm ca nuux ak ña ko gëm baadu mufassirin wax nañu ne zahir al ayati tadullu bi maunati al quran ala annahu lam yakun fi al ardi kullaha fi zaman nuh illa qawmu la feeñ ci aaya yi mooy jamono bi ndox mi wàcc mboolem àddina si yépp benn nit bu du nuux nitu nuux newul ci àddina ndax booba àddina nit yi yaatoogul bareegul nitu nuux dong ñoo amul ci àddina te ñoom ñëpp alaku nañu ca ndox mooma dara de si dagginaaw ga lu mooy doomi nuux ñoo ci mujj a rëcc loolu moo laaj ne kon dafa mel ni ca béréb booba nga xay nitu nuux dong ñoo amul ci àddina si fa la ndox ma daal di balle am ñu nag wax ne jamono boobu àddina si benn dund la, benn dund dong la mooy dund boobu, la jëlee lépp dox la woon. Ba dund boobu lawee nag la ndox ma maasaloo. Ndax fii mu ne ñi nga xëyee ulama wu géographie ñi nga xëyee ñoo xam géographie xam nañu ne addina si yëpp benn dund la woon. Tremblement de terre yi moo ko xajale ay continent ba mu nekk juróomi continent fii mu ne. Te boo seetloo ci carte géographie bi di nga gis benn dund bu nekk fa mu jógee morom di nga si ni ñu xóotee ak ni nga xamee jonki ne xam fii la tapoon fële tapoon boo ko dajal ci benn këyit day gis ne ni ñu xajale ko. Suuf si yëngatu moo xajale dund yi géej dox seen diggante ba fee bu nekk ne juróomi dund fii mu ne. Jamono boobu ndox mi wàcc nag benn dund rek la woon. Loolu ma waraloon ci nit ki ñuy wax naan insaanu Nandestal ki nga xam ne bi muy am ci àddina seeg léegi mat na juróom mat na ñeent fukki junni at. Ñu ne ci jëtalu arab yi la jóge woon dem Europe daawaay dafa doxaloon tànkam ndax booba diggante Europe ak Afrique benn dund la insaanu Nandestal. Donc nga fa nekkoon ba ndox ma wàccee labal na boor booba moom la labal géej yëpp taxal ko waaye mel ni asamaan si àddina si nii dañoo nekkoon fii nii nekk fële nitu nu ñoom donga la yàlla labal ñee ca des ay yàlla dara dalu leen kooku taarix weddi na kas ni alquran wàcce ndax ginnaaw ga ñëpp daje nañ si ne nuux mu ngi ko tuddee aadamu saani aadamam ñaareel mooy nuux amoon na ñaari ñetti doom yoo xam ne lu ñu wax saam ak xaam ak yaafis nit yi ci àddina si yépp léegi siti xaam ak saam ak yaafis lañ ñetti doomi nuux yee ñoo leen meññ nit yi des yépp tey ci àddina si moo tax ñu naan nuux mooy aadamu saa ñaar aadamam ñaareel kon nag yeneen nit ñu dul nit nuux amul woon ci àddina si kon nag ndoxum tuufaan ndox la waxee dafa dajoon àddina si yépp ñépp la labaloon boo dee Cheikh Mouhamadou Habdou dina tontu ñu laaj buñ ko laaj aalim bu mag a mag al imam al ustaz imam lañ ko daan tuddee si ulama yi misra yi nga xam ne ñoo ab xam-xamu jamono bu mujje bi di moderne ci misra indi ci xam-xam yu rëy ñëpp reconnaitre muy bindëkkat bu mag a mag laaj nañu ko mu wax loolu mu ne masala bi nekk ni bérébu xëccoonte werante ci diggante ñi am diine ak ulama yi nga xam ne ñoom seet dañu gëstu téer yi la ñuy def te gëstu gëmuñu diine loolu ne werante li seen biir ne mboolim ahlu diine yépp daje nañu ne tuufaan bi def ndox la mu dajoon àddina si yépp ba mu jeex te li gën a bari ci ñoo wax ñoo xëy gëstukat lañu it ànd nañ ca loola la tax ñu ànd ci mooy dañoo tegtaloo ay xor ak jën yoo xee dañoo def xeer ndax am na jëm yoo xee dañoo daal di mu jën nekk xeer way ba nekkam xeer léegi nekk jën nga xam li aw jën la woon ak xor yoo xam ne da ngay dem ci digga banding bi ci kaw montagne ya gën a kawee dañ fay tekk ay xeer yoo xee ay jën la ak xor te xeer jën yooyu ak xor ci biir géej rek lay ne ñoo xam ne kon ndox ma dafa demoon ba muur tooñ montagne yépp ba ndox may génn nag la yooyee dee ci kaw takkoo ko nekk ay xeer ak xor di nga dem ba ci jor gi léegi ci àll bi ngay gas ba yàgg nga gis ay xor bari na xor yoo xam ne ñu koy tabaxee ci kër yi te ca jor ga lay jógee kon nag ndox bi dafa dajoon àddina si yépp xor yooyu ba ndox mi ñeesee lañ fa des ca biir kooku ñooñu foofu lañ tegtaloo ne kon ndox mi dafa daj àddina si yépp. Te am na ñu wax ne yooyu nga wax ak mu jot continent yi ni ñuy sorante dinañ ko chiffré bu jóg ni ñu ko kiiwee ni ñu dajaloo woon. Waaw di xàjjali ko. Waaw di xàjjali ko. Waaw ak mu jot dinañu xam ñaata mètre la continent yi di xàjjali ko. Waaw ngoob nga xam ne nee na ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi di seet xàjjali ko continent yooyu am na diggante bu nekk nag ne at mu nekk day gën a yaatu nag takkal ñu ba gis kañu gis nañu at mu nekk xam ne nangami mètre la ñuy gën a xàjjali ko di gën a yaatuwaat moo wane nag ñoom yëpp benn dañoo tappaloo nekk benn dund àddina si noonu la meloon moo waral Cheikh Mouhamadou Abdou ba muy wax ci tontam ba muy tonta lay jeex nee na képp koo xam ne kii gëm nga yàlla gëm nga diine it war la am benn sikki sàkk ci ne ndox mi dafa dajoon àddina si. Rab yëpp daa di daw wut si fii noo dëkk boo ñëwee mu tànn rab bu ne mu tànn ci góor jigéen dugal si bàyyi ñu jëlee si daal di waa kër gi nag léegi tey day biru yàlla ma leen dañ wax ñëw na ku dugg ci gaal gi di nga alku tey jóg leen ngeen dugg ci gaal gi jabar jakka bañoon nag ne man duma ci dugg wax mu ne duma ci dugg ngir ci dëng démb la yàlla awale ndox mi ba mu ñëw. boobu kam yaree la ko noonu bu def nangam bi sàngam boo ko defee day du baax keroog bu mu kam yaree nag la nga doon tere la dëkk wala ndox ma jaare mu ne nag du ci dugg mu daal di dugg daal di woo doom ji ne ko doom ji kaay mu ne ko man sama yaay lay jot am na doj bu montagne bu gudd a gudd noonu bu ndox mi bari bari montagne manu ko ndox manu koo yëg fa lay yëg kooku la jaar moom lay jël ban ba yàlla àllëg leen. بسم الله متراها ومصاها إن ربي لغفور رحيم. بي بروم بي تبارك وتعالى سانتي دون جالنو لغي غالم غوغو نكو نغ لغي غال سي سوني بات اك لين لا وخيو نيغا خامني نيو لا نوري سي سفان دنا لين لبال مسل لا اك ني لا توك با ندير ما نيي نك mu ne tey képp ku duggul ci gaal gi doo mucc tey mu ne xaala moom daal di wax ne ilka boo ne ngeen war fiha ci gaal bi bismillahi ci turu yàlla mujraha wa mursaha da ñu ko jàngee majraha wa marsaha bu dee majra wa marsaha mooy turu yàlla mooy dawukaayam moo di teerukaayam majraha wa marsaha turu yàlla mooy dawukaayam mooy teerukaayam wala bismillahi mujraha wa marsa wa mursaha nekk naxtun lillahi na ngeen wax bu ngeen dugg na ngeen wax bismillahi mi nga xam ne mooy kiy dawal moo koy dawal moo koy teeral mujraha wa mursaha yàlla mooy kiy dawal gaal bi moo koy teeral am nañu wax ne bismillahi mujraha wa mursaha turu yàlla mooy li koy dawal kooku noo bu ma saan bëgg gaal gi daw da xaw da wax bismillah gaal gi dox bu bëggee mu teer mu ne bismillah mu taxaw moo ko doon dawal moo ko doon teeral inna rabbi naka sama borom la xaburun jégg laa kon la rahimun aj yaram la waye moom gaal ga tëj muy daw bihim ak ñoom fii maw jin ci benn ci duus kal jibaali wu rëy ni dund xeer yu rëy ni tundi xeer yi bu dox jin ci biir duus duus yi ndox mu tuufaan ndax booba ndox mi ndoxam taw bi ak ndox mi bal la dem na ba nga xam ne maasaloo naa géej gi lépp nekk benn ndox boofa nag wanaa daa daal di woo nuuxu nuux ibnahu doomam bi ñu wax kanaan wa kaana fekk nekkoon na moom doom di fi maasilin ci beru bàyyi bàyyam bàyyi gaal ga ndax ndey ja nga xam ne dafa àndoon ak nuux da doon soxna si nuux ba noppi nag contre que suuf gëmu soxnaam la waaye moog yëpp moog ñàkk a bañ ñoo bokk ñoo bokk ni pexe nuux ànd ak moom ci maslante nit ak soxnaam res waaye li muy wote gëmu ci dara doom jee ànd ci ak moom loolu nuux ko jur am nañu wax sax ne doomi jiit leem la waaye li gën a bari wax ni doom du mu jural jur ci boppam la moom itam bu ànd ak yaay ji ci pas-pas gëmu ko ci xolof.